Unnskyld, du kunne ikke si meg veien til nærmeste brennvinskets? Ja, det 5 sekunder bakover det der de kom fra. Å ja, nei, altså jeg har vært der, men de hadde ikke cognac der. Og de skal til den sketsjen med cognac, ja. Ja, det riktig. Det 5 sekunder videre bortover her, det stemmer. Ja, men nå skjønner jeg at han i den forrige sketsjen, han sa at jeg skulle bare gå 5 sekunder, ja. Nå har jeg gått 5 sekunder, ja. Ja, nei, det tar 5 sekunder, men det med bil, det.